Вы слухаеце радыё «Свабода», з вамі ў студыі Сяргей Шупа. Хвілін праз 10 запрашаем вас у нашу вольную студыю на сустрэчу з мастаком Міколам Купавам. А зараз абяцаныя званочкі. Слова Яну Максімюку. Добры дзень. З вамі вітаецца Ян Максімюк. Надвор'е ў Празе папсавалася. Пачалі ісці асеннія дажджы, час-часам са снегам. Нічога дзіўнага, што і настрой пры такім надвор'і псуецца. Вось я, у адрозненні ад маіх калегаў, якія са званочкамі не працуюць, каб паправіць свой настрой, заглядваю скрыначку з тэлефанаваннямі. І першае, чаго шукаю, гэта кароткае тэлефанаванне ад аднаго нашага сталага слухача, які нязменна не дазваляе апусціцца нам у адчай і смутак. Вось і на гэтым тыдні згаданы слухач парадаваў нас сваёй кароткай, аптымістычнай высновай. Нам, беларусам, любая опаснасць не страшна, так как мы находзімся в надёжных руках Лукашэнкаў, бацькі і сына. Праўда, што аптымістычны званочак слухач нам не паведаміў, каторы сын Лукашэнкі маецца на ўвазе. Няўжо ў пяцігадовага Колі таксама надзейная рука, як у бацькі, але гэта не так і важна. Тым больш, што некалькі дзён раней гэты самы верны слухач таксама нас падбадзёрыў. Александр Григорьевич Лукашенко для Беларусі – это Сталін сегодня. Ну, дзякуем на добрым слове, спадар. Званіце нам далей. Падкажыце, хто будзе для беларусаў Сталінам заўтра і паслязаўтра. А адна спадарыня, наадварот, заўзялася капсаваць нам настрой. А асабліва не ўзлюбіла мяне, Яна Максімюка. Яе званочкі я адслухоўваю наогул пад канец дня. Чаму? Каб не ўпасці ў зняверанасць і не кінуць працы. Вось слухачка лічыць, то я тут жыву прыпяваючы, запіваючы клёцкі чэшскім півам і толькі сабе жартую, калі трэба жахацца, бедаваць і адчайвацца. Ян Максімюк отлично устроился в своей жизни. Ему каким-то образом здорово повезло, живя в Чехии, пользуется европейской цивилизацией, любуется и наслаждается европейской эстетикой, запивая клёцки пивом. В такой ситуации можно и пошутить, превратив звонки белорусов на свободу, у которых мозг кричит, сознание плачет, душа болит, в какие-то звоночки, которые могут издавать лишь бубенчики, колокольчики. Не могу утверждать, что все, но многие ваши радиослушатели буквально шокированы этими звоночками. А боженьки, я выбачаюся перед усими тыми слухачами, на яких звоночки уже навяли шок, и перед тыми, на яких еще навядуть. Але гэта не з'яўляецца маёй, як казаў Кашпіроўскі, устаноўкай. Мэта ў мяне, так бы мовіць, супрацьлеглая. Якая? Вось іншая слухачка патлумачыла гэтую мэту цалкам няблага. По поводу передачи звоночки. Просто супер. Настолько чудовная передача, разумно, трапно, досконало. Слухаем яе с великим захоплением. Только не зрозумела, чаго переймаются некоторые слухачи. Поважанные слухачи критики. Но чаго вы взяли, что эта передача забавляльная? Ну, кому потребно нас забавлять? У спадара Яна значно больше серьезная задача. Уратавання сваіх белых сародзічаў на Беларусі, каб не звялася ўвогуле белая супольнасць. Рэжым жа ў першую чаргу знішчае белых птушак, душаць іх, перафарбовае ў чорны колер. Дзякуй за ўвагу, Надзея, горад Мінск. Дзякуй. У тым той справа. Я не хачу, каб беларусаў перамалёўвалі ў чорнарусаў, або ў сумнарусаў, або ў адчайрусаў. Давайце менш плакаць. Давайце ў крыку нашай свядомасці і болі нашай душы вылаўліваць галасок надзеі і аптымізму. Ну колькі ж можна слухаць аднаго наракання і бедавання і не папасці ў дэпрэсію? Беларусы – народ, які сам сябе заганяе ў дэпрэсіўнасць. А наконт шоку. Маё ўражанне такое, што большасць нашых слухачоў, нават калі апынуліся ў шоку пасля першых перадачаў, ужо паспелі ачомацца. Вось паслухайце, што кажа спадарыня Ларыса, якая таксама спачатку ставілася да званочкаў з недаверам і збянтэжанасцю. Гэта ж нейкае свежае паветра на свабодзе. Жду не дождусь столькі гумару, цікавых адказаў. Так трымаць, спадар Ян Максімюк, Ларыса, горад Мінск. Давайте подыхаем свежим поветром, хоть трошки, хоть на просторы 10 хвилинов, у яких змяшаются звоночки. А кто хочет поплакать и пожуриться, дык нехай шукая настрою у звонках на свободу, якія гучать у суворые будённые дни. А мы ж тут про нядельцы. У папярэдняй перадарцы я попрасіў вас адгукнуцца на галасы нашых недабразычліўцаў, якія таксама нас слухаюць і тэлефануюць не заўсёды з пажаданнямі ўсяго найлепшага. Памятаеце, адзін спадар пачаставаў мяне, так бы мовіць, педафіліяй з гомасексуалізмам. Дык вось, тут маем рэакцію на музычна-фанетычныя асацыяцыі таго слухача. Вельмі бурылі галасы на свабодзе, якія абвінавачвалі Яна Максімюка ў тым, што ягоны голас падобны на голас педафіла. По голосу того, кто телефоновал, я догадался гучить голос сталиниста НКВДшника. Вы слухаете штотыднёвую передачу «Звоночки». С вами в эфире Ян Максимюк. Спадарыня Ніна Ярмалінская з Салігорска, а яшчэ спадар Анатоль і адна спадарыня, якая сябе не назвала, запрапанавалі, каб мы ў званочках не звярталі ўвагі на тэлефанаванні, у якіх сыплюцца абразы на галовы журналістаў свабоды, а гаварылі толькі з тымі, хто падае сваё імя і прозвішча і вядзе сябе больш-менш карэктна. А што пра гэтую прапанову думаеце вы? Ці гатовыя беларусы да таго, каб званіць на свабоду і называць сваё сапраўднае імя? Пазваніце, калі ласка. А цяпер давайце пакінем, так сказаць, нашы ўнутраныя праблемы. Каго цытаваць у званочках, а каго не. І пяройдзем да праблемаў больш маштабных. Найбольш тэлефанаванняў на мінулым тыдні, што і не дзіўна, было пра перапіс і пра родную мову беларусаў. Адзін з нашых слухачоў патэлефанаваў нам і сказаў, што ў беларусаў насамрэч двухязыкая мова. Як вам гэта падабаецца? Як на мой розум? Добра, што не сказаў трохязыкая. А то што было б рабіць з тым, якія запасны язык маюць, але толькі адзін? Як ім даць рады са словамі, якія патрабуюць ажно трох языкоў? Іншы званочак бярэ ў абарону прэзідэнта і яго, так бы мовіць, трохязыкую моўную сітуацыю дома. І гэты званочак ставіць стан роднай мовы ў прамую залежнасць ад стану дыктатуры. То бок, чым больш дыктатуры, тым больш беларускай мовы. Не верыце? Дык паслухайце. Я хочу сказаць, вот вы все критикуете, что Лукашенко так ответил, размаўляю на беларускай русской мове и на трастянке. Дык ён правду сказал. Мы ж усе так размаўляем. Мене спытали, я еще его ответа не чула, а тоже так сказала. Все мы так и размаўляем. Если, потому что у нас нет диктатуры. Если б нас прижали говорить только на белорусской мове, мы будем размовлять на белорусской мове. А так у нас двуязычная мова, так мы и на той, и на той. Зразумели? Я з большага. Але асноўны тезіс для мяне ясны. Усе, якім баліць душа за стан беларускай мовы ў Рэспубліцы Беларусь, павінны папрасіць прэзідэнта, каб ён перастаў прыкідвацца і стаў сапраўдным дыктатарам. Даціснуў і прымусіў усіх загаварыць па-беларуску. І справа скончаная. Чаму адны пенсіянеры маюць грошы, а іншыя не? Меркаванне нашай слухачкі. Мене здзівіў званочак аднаго гражданіна. Ну, я слова руска на трастянкі размаўляю. Ён кажа, яго пенсія 270 тысяч. Чаму ж гэта ў мужыка такая маленькая пенсія? Чаму ж ён не працаваў? Дзе ж ён работаў? У мене, у бабы, пенсія 470. Я ж рабіла, я двух местах рабіла. Рабіла цэлы дзень і зарабіла харошую пенсію, а падруга мая і таго больше. А ты, мужык! Ну так, ясна. Гультаям лёгка толькі ў маладосці, а ў пенсійным узросце прыходзіцца расплачвацца за маладое гультайства. Правільна я вас зразумеў? Мушу, аднак, сказаць, што на сваім вяку, а пражыў я ўжо не так і мала, мне не сустракаліся пенсіянеры, якія лічылі б, што пенсія ў іх дастатковая, не кажучы, што празмерная. Няўжо ўсе мае знаёмыя пенсіянеры гэта колішнія гультаі? Паколькі ў мінулай перадачы мы аддалі шмат часу на выказванні, якія хвасталі нас і з левага, і з правага боку, то каб захаваць нейкі баланс у прыродзе, сённяшнія званочкі давайце закончым пажаданнем, якое пакінула на аўтаадказніку Мінску адна наша прыхільная слухачка. Я лічу, прыйдзе дзень і свабодзе дадуць Нобелеўскую прэмію, бо людзі ідуць сюды са сваёй болью, як на іспаведь. Горад Мінск, Ганна Васильевна. Ви не сказали, у галіні якої науки ми можемо отримати гэтую премію. Я особисто хотів би отримати Нобелевскую премію у галіні публічної комунікації. Але таких, на жаль, не дають. Тому я, мабуть, задоволюся б і премією міру. Не ведаю, як мої колеги. В кожному разі дякуємо. І мир вашим домам і домовкам. Заставайтеся со свободою. Звоніть, я вас вислухаю. Давайте пропонови, я на їх відгукнуся. Критикуйте, я, може, і не покривджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонював своїм дзвоночком Ян Максимюк. На хвалях Радіо Свобода прогучала передача Яна Максимюка «Звоночки». Автор передачи розвітується з вами до наступної неділі.